Ik vlieg niet met de wind mee, maar ik ben altijd recht door zij. Wij zijn jong voor altijd, zolang de zon op ons schijnt, is de nacht mijn vriend. We kunnen dansen in het donker, we kunnen wachten op het licht. Deze avond is bijzonder, want wij zijn alles wat er is. Ik vlieg niet met de wind mee, maar ik ben altijd recht door zij. Wij zijn jong voor altijd, zolang de zon op ons schijnt, is de nacht mijn vriend. We kunnen dansen in het donker, we kunnen wachten op het licht. Deze avond is bijzonder, want wij zijn alles wat er is. We kunnen dansen in het donker. Deze avond is bijzonder, want wij zijn alles wat er is. Wij zijn alles.